Trójka. Program trzeci. After Party. W naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach, to zależy od punktu widzenia, najczęściej słuchamy muzyki instrumentalnej i tak było przed chwilą, choć głównym instrumentem był ludzki głos. To utwór Alve z płyty Orient, a autorem niejaki Olan Mill. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, zajrzymy do katalogu wytwórni ACR. Ale na początek wspomniany Olan Mill, czyli tak naprawdę Alex Smalley, wytwórnia Hidden Vibes, choć on nagrywa również m.in. dla wytwórni Dronarium, którą bardzo w tych stronach lubimy i której wspólnie słuchaliśmy niejednokrotnie. A dla wytwórni Hidden Vibes w 2017 roku nagrał album Orient. W dwóch utworach na tym albumie usłyszymy ludzki głos wykorzystany jako instrument. W utworze Alve męskie głosy w tradycji zdecydowanie europejskiej. Natomiast w utworze Molan Red usłyszymy męskie głosy w o wiele bardziej męskim wydaniu. Ale w tym celu musimy przenieść się na mongolskie stepy. Yeah. Pladin i ponownie Alex Smalley, czyli All in Mill, to album Orient, nagrany dla wytwórni Hidden Vibes. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Rosji. Desolate Horizons to projekt kompozytora, o którym wiadomo tylko tyle, że pochodzi z Kazania i ma na imię Konstantyn. Jego twórczości możemy posłuchać również pod szyldami Crystalline Reflections oraz Heavenly Bodies. My skupimy się dziś na albumie z roku 2015, We'll Never Fade Away. To album, na którym Konstantyn połączył swoją miłość do muzyki ambient z zamiłowaniem do gitarowych hałasów spod znaku brytyjskiego shoegaze'u. Przy okazji dał upust fantazji, jeśli chodzi o nadawanie tytułów swoim kompozycjom. I tak, utwór, którego posłuchamy w tej chwili, to utwór We Loved Each Other Long Before We Met, When We Were Just Lonely Dreamers. Kochaliśmy się już, zanim jeszcze mogliśmy się poznać, gdy byliśmy jeszcze samotnymi marzycielami. Will Never Fade Away, utwór tytułowy z wydanej w 2015 roku płyty projektu Desolate Horizons. A teraz nasz dobry znajomy R. Benny, czyli Austin Cairns, muzyk z Kalifornii, zakochany w analogowych brzmieniach syntezatorów modularnych. Te wybrzmiewają w naszych spotkaniach w audycji Afterparty bardzo często. Podobnie było przed chwilą, gdy grał dla nas Desolate Horizons, z racji pochodzenia wychowany w bardzo bogatej syntezatorowej tradycji Związku Radzieckiego. W Kalifornii brzmienia syntezatorowe brzmią nieco inaczej. O tym R. Benny przekonuje nas od wielu tygodni. Dziś słuchamy jego albumu z roku 2016, Full Blossom of the Evening. Wieczór w pełnym rozkwicie. Zaczynamy od utworu tytułowego. Thank you. R. Benny, czyli Austin Cairns. Utwór Overgrowth z albumu Full Blossom of the Evening. To debiutancki album tego pochodzącego z Kalifornii producenta, kompozytora, który ma w zwyczaju umieszczanie na swoich płytach, na swoich kasetach, właściwie najczęściej, informacji na temat tego, jakiego sprzętu używał, jaki sprzęt wykorzystał w tworzeniu muzyki, którą nagrywa pod szyldem R. Benny. To informacja oczywiście najciekawsza dla wszystkich tych, którzy zajmują się tworzeniem muzyki za pomocą sprzętu analogowego. Laikom ta lista raczej nic nie powie, choć same rozmiary tej listy już są imponujące. Najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu posłuchamy wspólnie fragmentów najnowszego wydawnictwa R. Benny. To będzie album Aistla, wydany w formie kasety magnetofonowej przede wszystkim oraz w formacie cyfrowym. A tymczasem wracamy do albumu Full Blossom of the Evening. Tym razem to utwór Glisten. Sideways in Air, część pierwsza, to R. Benny z albumu Full Blossom of the Evening. Do jego muzyki wrócimy za tydzień. A teraz obiecane spotkanie z wytwórnią ACR, a zatem wracamy na Wyspy Brytyjskie. Choć wytwórnia ACR skupia muzyków z całego świata, również tego najbliższego nam, przynajmniej geograficznie. Slavo Herman występuje jako Cassi Cada Minuto, pochodzi z Bratysławy i tworzy muzykę psychodeliczną z wykorzystaniem nagrań terenowych i syntezatorów. Posłuchajmy jego utworu 3D Adoration.